उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। कदमों को न रोकेगी जंजीर रिवाजों की, हम तोड़ के निकलेंगे दीवार समाजों की, दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। जीने के हालात बदल डाले, हम मिलके जमाने के दिन रात बदल डाले, तुम मेरी वफाओं की एक बार कसम खाओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ।